Zaczynamy o 15. Będziemy relacjonować spotkanie Polska-Hiszpania, którego stawką jest trzecie miejsce na świecie. Krzysztof Łoniewski i Michał Gosielowski. A siesta Marcina Kytryńskiego też o niezwykłej porze, czyli po 17. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, pierwszy dzień lutego, jest 8. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Właściciele firm, którzy stracili na rosyjskim embargu, mogą liczyć na pomoc państwa. Ludowcy wystawiają własnego kandydata na prezydenta, jest nim Adam Jarubas. Artysta graficiarz z Nowego Sącza uczy poprawnej polszczyzny. Powstaje tutaj napis na pewno, pasuje mi do ściany, żeby pokazać, że to pisze się na pewno osobno. Polskie firmy, w które uderzyło rosyjskie embargo, mogą liczyć w tym i przyszłym roku na wsparcie od państwa. Pozwoli to ochronić miejsca pracy. Rząd zarezerwował na ten cel 500 milionów złotych. Od dziś wchodzi w życie nowelizacja ustawy dotycząca wsparcia dla firm dotkniętych rosyjskim embargiem. Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz wyjaśnia, że próg, przy którym będzie można ubiegać się o wsparcie, to 15% spadek obrotów w 3 miesiącach po 6 sierpnia 2014 roku w porównaniu z takim samym okresem rok wcześniej. Z tych rozwiązań będą mogli skorzystać wszyscy ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w zakresie przetwórstwa, handlu, transportu, uprawy, hodowli, chowu zwierząt, usług z tych działań wynikających. Będą oni mogli starać się o dofinansowanie, do utrzymania zatrudnienia. Zdaniem Michała Koleśnikowa z BGŻ najtrudniej mają przedsiębiorstwa, których eksport do Rosji był znaczący. Pewnie niektóre firmy właśnie z sektora owocowo-warzywnego mogą być dotknięte skutkami. Może niektóre mleczarnie, które na przykład produkowały dużo serów eksportowanych do Rosji. Trzeba zbadać konkretny przypadek konkretnej firmy, jak duże kłopoty ta cała sytuacja powoduje. Niektóre firmy radzą sobie całkiem dobrze, sprzedając gdzie indziej. Natomiast myślę, że przypadków firm, które mają problemy, może być całkiem niemało. Zakaz importu owoców, warzyw, mięsa, drobiu, ryb, mleka i nabiału z Unii Europejskiej, USA, Australii, Kanady oraz Norwegii Rosja wprowadziła 6 sierpnia ubiegłego roku. Zapowiada, że w swojej kampanii chce odwoływać się do dobrych doświadczeń, dobrych praktyk obecnie urzędującego prezydenta i jego poprzedników. Adam Jarubas, od 8 lat marszałek województwa świętokrzyskiego, wiceszef PSL, kandydatem ludowców na prezydenta. Tak zdecydowała Rada Naczelna Stronnictwa. Lider PSL-u Janusz Piechociński uważa, że Jarubas podczas majowych wyborów prezydenckich może uzyskać dobry wynik. Zaskoczymy was. Zobaczycie, że bardzo szybko Adam Jarubas będzie kandydatem nie tylko PSL-u, ale Obywatelskiego Centrum. Wcześniej ludowcy rozważali poparcie Bronisława Komorowskiego. Prezydencki minister Olgierd Dziekoński mówi, że prezydent szanuje autonomię partii politycznych. Pan prezydent zawsze szanuje autonomię partii politycznych, uznaje prawo każdej partii politycznej do wskazywania swoich kandydatów na stanowiska prezydenta. Zawsze deklarował to w odniesieniu do każdej partii politycznej. Prezydent Komorowski ma ogłosić swoją decyzję w sprawie startu w wyborach prezydenckich dopiero, gdy będzie znany termin głosowania. Datę ma ogłosić w środę marszałek Sejmu. Młodzi Belgowie stawiają na rodzinę. Z badania przeprowadzonego dla telewizji RTBF oraz dziennika Le Soir wynika, że połowa Belgów między 18 a 30 rokiem życia uważa, że o sukcesie życiowym świadczy przede wszystkim stworzenie własnej rodziny. Socjolodzy komentują wyniki tych badań w różny sposób. Niektórzy zwracają uwagę na to, że młodzi Belgowie doceniają wartość rodziny, głównie dlatego, że kojarzy im się ona z większą stabilnością finansową. Według sondażu tylko 1 na 10 osób twierdzi, że nie przyjmuje pieniędzy od swoich rodziców, a 40% osób, i to nie tylko studentów, ale także pracujących, że bez takiej pomocy nie dałoby sobie rady. Innym powodem, dla których rodzina, dzieci i wspólny dom są ważne dla młodych Belgów, to, jak podkreślają eksperci, potrzeba schronienia się przed chaotycznym i pełnym zagrożeń światem zewnętrznym. Nie bez znaczenia jest tutaj fakt, że tylko 4 na 10 uczestników badania uważa, że ma wokół siebie prawdziwych przyjaciół, osoby, na które może liczyć. Jednocześnie młodzi ludzie boją się, że nigdy im się nie uda stworzyć warunków do założenia wymarzonej rodziny. Takie obawy deklaruje około 30% osób. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Wziąć, doszedłem czy włączam. Sądecki artysta graficiarz Mariusz Brodowski umieszcza na zniszczonych ścianach budynków wyrazy, które na co dzień sprawiają trudność. Bywa, że są wymawiane czy pisane błędnie. Obok danego słowa dopisuje lekcja i temat. Powstaje tutaj napis na pewno, pasuje mi do ściany, żeby pokazać, że to pisze się na pewno osobno. Po prostu chcę się tym bawić. Przy okazji poćwiczę rękę, poćwiczę właśnie te litery, różne kroje pisma, ale też jakiś taki właśnie głębszy będzie w tym sens, że ja i przy okazji inne osoby mogą się uczyć poprawnej polszczyzny. Sądeccy uczniowie przyznają, że niedbalstwo językowe jest na porządku dziennym. Będą się na to patrzeć nawet kątem oka, to myślę, że gdzieś się zakodują w głowie te słowa. Jest to dobry pomysł, szczególnie teraz dla ludzi w gimnazjum, którzy uważają, że jak są komórki i internet, to już jest wszystko. I przeczytanie lektury czy jakiejkolwiek książki jest po prostu szczytem obciachu. Będąc w klasie rozmawiając ze sobą, to poprawiamy się, więc jakiś skutek to zawsze przynosi. Projekt ma być realizowany na sądeckich ścianach do końca roku. To był Serwis Trójki. Najgorsza pogoda dziś na północy Polski, pochmurno i może padać śnieg. Na pozostałym obszarze słonecznie, zapowiada synoptyk Maria Waliniowska. Na południu Polski pokaże się słońce, noc, ranek może być mroźny, w Zakopanem nawet może być minus 12, w Małopolsce minus 8 stopni, a w ciągu dnia około zera. Ale opady już nie powinny występować, a wiatr będzie słaby i umiarkowany i będzie wiał z południowego zachodu i z południa. A najcieplej będzie we Wrocławiu plus 4 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Detramax. Na ciężkie nogi. Kobiety znalazły wreszcie to, na co czekały. Detramax. To maksymalne wsparcie dla nóg. Sama stosuję Detramax, bo oprócz diosminy i hesperydyny zawiera ekstrakt z vitis vinifera, który dodatkowo wspiera naczynia żylne oraz mikrokrążenie. Sprawdziłam. Detramax naprawdę działa. Detramax to pełna ochrona dla moich nóg. Dlatego zapraszam do aptek po suplement diety Detramax. Krystyna Czubówna. Do biegu? Gotowi? Start! I ruszyli! W Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Telewizory smart, laptopy, tablety i AGD w super niskich cenach w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Rak jelita grubego. Jeden z dwóch najczęstszych nowotworów w Polsce. Rozwija się przez wiele lat bez wyraźnych objawów. Kolonoskopia, czyli oglądanie wnętrza jelita, jest jedynym badaniem, które pozwala wykryć i usunąć polipy, czyli wczesne postacie tego raka. W ten sposób można chorobę całkowicie wyleczyć. Jeśli dostałeś zaproszenie na bezpłatną kolonoskopię, skorzystaj z tego i zgłoś się. To szansa, żeby uniknąć raka jelita grubego. Program jest finansowany przez Ministerstwo Zdrowia. Szczegóły na stronie pbp.org.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Witamy w drugiej zagadkowej godzinie. Jest z nami nadal Oliwka. Cześć, dzień dobry. Jest Brunek? Dzień dobry. Jest zagadkowy gość. Jeszcze przez chwilę zagadkowy. Macie jakiś pomysł, o czym teraz będzie? Brunek? O byciu strażakiem. Czyli pan jest twoim zdaniem strażakiem. Był, mówił. Był. A teraz czym się zajmuje? Jak myślisz? Ja nie wiem! Serdecznie witam człowieka, który zdobył prestiżowy tytuł. I teraz dzieciaki, prestiżowy, czyli co to znaczy prestiżowy? Czyli dobry tytuł, że... Bardzo dobry. Prestiżowe wyróżnienie to jakie? Wielkie wyróżnienie. No tak, prestiżowy odnosi się do autorytetu, poważania, szacunku innych osób do danej osoby, do danego człowieka, więc zdobył prestiżowe wyróżnienie i tutaj właściwie wszystko stanie się jasne. Osobowość kulinarna roku, mistrz kuchni, pan Grzegorz Kazubski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich młodych słuchaczy. Panie Grzegorzu, aby dojść tak daleko w zawodzie, kiedy trzeba zacząć? Bardzo wcześnie, bardzo wcześnie. Ja w wieku 15 lat zadecydowałem, że pójdę do szkoły gastronomicznej. A właściwie to nie ja zadecydowałem, tylko moja mama, która też była kucharką. I stwierdziliśmy, że to jest dobry kierunek. I to od rodziców zależy, bo tak naprawdę młody człowiek w wieku 15 lat to jeszcze bardzo nie wie, co chce w życiu robić. Natomiast mnie się to spodobało i tak kontynuuję do dzisiaj. Brunek wspomniał wcześniej, że mógłby pan być strażakiem, a ja mam takie wrażenie, że kiedyś, dzieciaki rzeczywiście, zwłaszcza mali chłopcy, marzyli o tym, żeby zostać policjantem, strażakiem, a teraz coraz częściej spotykam się z taką sytuacją, że ich bohaterem ich dzieciństwa jest kucharz. No bardzo miłe. Ja miałem taką przygodę w życiu, że przez 2 lata byłem w straży pożarnej, w zawodowej straży pożarnej. Tak jakby może spełniłem to swoje bardzo młode marzenie. Natomiast mój zawód pozwolił mi potem w życiu spełniać inne marzenia. Bardzo lubiłem podróżować i to gotowanie, które chyba robiłem dobrze, pozwoliło mi też również podróżować po świecie. A pana ukochane smaki dzieciństwa, wracając jeszcze do początku tej historii? Ja będę taki nietypowy, bo będę taki jak każdy Włoch. Najlepszym kucharzem dla każdego Włocha jest jego mama. Więc moja mama bardzo wybitnie gotowała. I jej wypieki przede wszystkim, typowe szarlotki, serniki, makowce na święta, mazurki. To było coś, co pamiętam do dnia dzisiejszego. Nauczyła mnie gotować jedną z, dla niektórych najłatwiejszych zup, dla niektórych najtrudniejszych zup. Nauczyła mnie gotować bardzo dobrze żurek i lubię go dziś dogotować do dziś. A wasze smaki? Oliwka, Brunek? Nie powiem dzieciństwa, ale po prostu wasze smaki ukochane, ulubione. Jaka była moja ulubiona potrawa, kiedy jeszcze się nie narodziłem? Oho. Moje to, co mamusia jadła, ty twoje kubki smakowe to czuły. A moje to pierogi ruskie, już o tym w pierwszej godzinie mówiłem. A najwspanialsza potrawa, panie Grzegorzu, jaką udało się panu przyrządzić? Naprawdę był pan dumny i wiedział pan, że to jest nie tylko potrawa, ale też arcydzieło. Miałem taki epizod w życiu, właściwie dość długi epizod w życiu, bo przez kilka lat obsługiwałem wszystkie bankiety, które były organizowane w Pałacu Prezydenckim za czasów prezydentury pana Kwaśniewskiego. I jednym z takich gości, który odwiedził Polskę, odwiedza dany kraj tylko raz w swoim życiu, był cesarz Japonii. Ponieważ ja zawsze miałem zasady, że nie podaję innych potraw niż potrawy kuchni polskiej i na to przyjęcie też podaliśmy potrawę kuchni polskiej. Była to kaczka, zrobiona oczywiście zgodnie z protokołem dyplomatycznym, trochę inaczej niż to się robi tak na co dzień. Natomiast byłem bardzo dumny z tej potrawy i jeszcze z innej, ale może powiem o niej później. No dobrze, czyli zagadkowa potrawa na razie jeszcze owiana tajemnicą przez moment. To ja podpytam jeszcze o coś, co jest bardzo istotne. Może najpierw was, Brunko i Oliwkę. Okay. Dlaczego warto próbować różnych smaków, różnych potraw? Dlatego, że nie wiadomo, co się spodoba, a co nie. Trzeba próbować, strzelać. Najwyżej się zatrujesz. Nie, tego bardzo akurat to śmieszne. Zdaje się trzeba unikać. Właśnie, bardzo śmieszne. Trzeba próbować, żeby poznawać nowe smaki, żeby ciągle, żeby coś się działo, żeby nie było takiej pustki w sobie. Panie Grzegorzu, a czego dzięki gotowaniu, zainteresowaniu kulinarnym dzieci mogą się nauczyć? Ja myślę, że już w bardzo młodym wieku można rozwijać tą, to musi być pasja, więc właśnie w bardzo młodym wieku można rozwijać tą pasję. Słuchałem tutaj jadąc do studia, że proponowaliście, żeby dzieci wyraziły swoją radość i pokazały, jak widziały swoje ferie, tak? Więc tutaj też można w kuchni od małego już dziecka pokazywać, jak te procesy zachodzą. Ja na przykład uważam, że można uczyć piec chleb. Ja piekę swój chleb. Jest to bardzo ciekawy proces, który bardzo długo trwa, wbrew pozorom. To nie jest tak, że idziemy do sklepu, kupujemy, bo żeby zrobić taki prawdziwy chleb na zakwasie, to trzeba kilka dni nad nim popracować. Sam zakwas 5 dni. Czyli można się nauczyć cierpliwości. Cierpliwości na pewno. Zręczności. Odkrywać w sobie pasję taką do tego, tak? Tłumaczyć małemu człowiekowi, co to się dzieje w tym chlebie, dlaczego to ciasto rośnie, co to są drożdże, tak? Można lepić jak z plasteliny, więc jest cała masa takich ciekawych zajęć, prawie plastycznych, które mogą zachęcić młodego człowieka do gotowania. A poza tym, a może przede wszystkim, fajne jest to, że zazwyczaj w rodzinie gotuje się razem, wspólnie. To tak jak wspólne oglądanie dobrego filmu, a może nawet jeszcze więcej, bo można swobodnie rozmawiać, podpatrywać i własnoręcznie coś stworzyć, a potem patrzeć. Można sobie wiele rzeczy wytłumaczyć w trakcie tego gotowania. Można. No to zapytajmy zagadkowych słuchaczy, czy chcieliby w przyszłości zostać mistrzami kuchni, a jeśli tak, to dlaczego? Poproszę o numer telefonu. 22 i 7 trójek. Mam nadzieję, że posłuchasz, jaki ze mnie będzie kucharz już za kilkanaście lat. Gdy dorośniesz, będziesz jadł dania, jakich nie znał świat. A więc dobrze, nadstaw ucha. No, Teodorku, nadstaw ucha. Już nadstawiam. Zupy. Wywar z lizaków, maku ciut do smaku, barszcz i dżem, rocołek skóry plus konfitury, grzybowa i krem, żurek z landrynek, do tego dodatki, pączki, pomadki i czelokatki. Czekoladki. Jestem pewien, że już słuchasz, jaki ze mnie będzie kucharz już za kilkanaście lat. Z apetytem będziesz jadł dania, jakich nie znał świat, więc nadstawiaj dalej ucha. No, Teodorku, słyszysz? Na drugie. Sznycel na raczkach, lukrowana kaczka, gęś i drops, omlet na krówkach, bewsztyk miętówka z czekolami klops, kotlet tortowy, do tego dodatki, wezy i rysy i darmolatki. Marmolatki. A na deser zjeść można baraninę z rożna. Bajki, grajki, raz jeszcze w zagadkowej niedzieli dzisiaj. Panie Grzegorzu, omlet na krówkach? Dobry? Może być. Właściwie tak? Do omletu można dodać wszystkie dodatki. Słodkie konfitury, ser, krówki. Może i krówki też. Z czekolady klopsy? W nowoczesnej kuchni czekolady używa się do wielu bardzo ciekawych potraw. Tak samo jak możemy kupić czekoladę z dodatkiem papryki. Tak, jest taka czekolada. Tak samo czekolada stanowi składnik wielu potraw, szczególnie na przykład w kuchni Ameryki Środkowej. Mm-hmm. I tutaj moglibyśmy powiedzieć o czymś, co nazywa się piniatą? Moglibyśmy. Na przykład, powiemy? Tak, powiemy. Mm-hmm, powiedzmy. Ja na przykład lubię taki sos mole z dużą ilością czekolady, tak, z kurczakiem. To mi bardzo, bardzo mi smakuje. Natomiast generalnie nie jestem zwolennikiem dodawania czekolady. Nie lubię dań na słodko. Lubię, żeby one miały bardziej taki treściwy charakter. Czekolada jednak łagodzi ten smak. Dodaję trochę goryczy, ale ja zdecydowanie wolę jakieś takie ostrzejsze tematy. A lubiłby pan na przykład czekoladowy deszcz? A co pani ma na myśli? A piniatę właśnie. Bo w Meksyku dzieci na przykład rozbijają taką papierową kulę, która wisi u sufitu i właśnie z tej kuli wysypuje się. Co takiego? Deszcz cukierkowy. Tak, cukierkowy deszcz. Słuchajcie, wiecie co teraz zrobimy? Ciekawe kto zgadnie. No, możemy... Poczta jak czytadełka. Nie. Oliwka? Zagadki? Panie Grzegorzu, a pan co by teraz chciał zrobić? Ja? Nie jadłem śniadania jeszcze. Szewc w podartych butach chodzi. A ja na przykład teraz chciałabym odebrać telefon od zagadkowej słuchaczki. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ponieważ nie było zagadki, to cała jestem zaciekawiona. Cóż my teraz usłyszymy? Ja bym chciała zostać mistrzem kuchni, bo jak się jest mistrzem kuchni, to można przyjmować dużo fajnych rzeczy. Świetnie uzasadniony pomysł na życie, powiedziałabym, tak? Tak. A czy ty teraz gotujesz? Znaczy nie w tym momencie, ale czy w ogóle potrafisz gotować? Troszeczkę. No dobrze, a twoje sukcesy, jakieś takie może troszkę większe? Jakaś potrawa, która wyszła świetnie? Słoniowe uszy. Jeszcze raz? Słoniowe uszy. Co to takiego? Taka potrawa. Rozumiem. Ale cały czas tajemnicza i zagadkowa. Na słodko, czy nie na słodko? Na słodko, z cukrem, pudrem i cynamonem. Aż to musi być przepyszne. Czy to nadaje się na niedzielny podwieczorek? Tak. A możemy do ciebie przyjechać dzisiaj? I spróbować tych słoniowych uszu? No... Zapraszam panią. Ale mogę wszystkich zagadkowych słuchaczy zaprosić? No... No nie. Bardzo słusznie. Oczywiście niech każdy słoniowe uszy robi sobie we własnej kuchni. Zgadza się? Tak. Bardzo ci dziękujemy serdecznie. I dziękuję za zaproszenie. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Panie Grzegorzu, w tym momencie chciałabym bardzo wrócić do tej zagadkowej potrawy z Pałacu Prezydenckiego. To była taka prośba osoby, która jest gościem w tym pałacu, żeby jedna z potraw mogła pozwolić nawiązać konwersację z cesarzem. I poproszono nas, żeby była to potrawa, która ma coś wspólnego z Polski i z Japonii. Mm-hmm. I tutaj może jest dalej zagadkowa, bo zawsze, tak jak wspomniałem wcześniej, robiliśmy potrawy tylko i wyłącznie z produktów polskich. Więc jak zrobić potrawę, która ma coś wspólnego z Polską, jest zrobiona z polskich produktów i nawiązuje do Japonii? Pozwoli pan, że zapytamy Oliwię i Bruna? No dobrze się zaczyna. Niełatwe pytanie. Co z Japonią ci się kojarzy? Tak w ogóle, już nie tylko kulina. Jedzenie pałeczkami. Sushi mi się kojarzy z Japonią. Kwiaty. Jakie? Kluski mi się kojarzą z Japonią. Te kwiaty, trzymałem się tych kwiatów. Tak, to jest dobry trop. Dobry, bardzo trop, bardzo ciepło. No, kwiaty to jest kraj kwitnący i mówi się o Japonii. Wiśni. Mhm, świetnie. I tu chyba jesteśmy już blisko. Tak, jesteśmy już bardzo blisko. Polska jest krajem, w którym bardzo dużo rośnie wiśni. Japonia, kraj kwitnące wiśni i przygotowaliśmy chłodnik z wiśni. Także była to taka nasza zupka. Mieliśmy trochę problemu, te wiśnie były dość kwaśne i żeby złamać kwasowość wiśni, dodaliśmy do tej zupy trochę takiego zielonego, marnowanego pieprzu. I Brunek, nie zmarnowanego, tylko marnowanego. Ja nic nie powiedziałam. Nie szkodzi. I wyszło bardzo, bardzo ciekawie. Na drugi dzień zostałem wezwany przez swojego szefa. Otrzymałem wizytówkę od sekretarza japońskiej ambasady z prośbą o przesłanie w języku angielskim receptury na tą właśnie zupę. To się nazywa satysfakcja z dobrze wykonanej pracy. To było bardzo miłe. Mhm. Moi drodzy, a czy potrafilibyście nadać sens takim sformułowaniom jak, uwaga, kapuściana głowa. Kapuściana głowa. Co to może znaczyć? Wszystko sobie pamiętam. Jak, Oliwia? Kapuściana głowa to człowiek, no, pamiętam. Oliwka już ci podpowiedziała, świetnie. Jeszcze raz powiedz. Puste głowa, pusta? Tak, nierozsądek, brak zastosowania. Co? Zastanowienia. O, widzicie, ja mam to wszystko pięknie napisane i przeczytać nie potrafię. Jabłko niezgody. Cóż to takiego? To jest coś, co kłóci ludzi, bo w Grecji był mit, tak, że bogini niezgody porzuciła jabłko trzem boginiom i na tym jabłku było napisane dla najpiękniejszej i wybuchła między nimi kłótnia, która zapoczątkowała wojnę trojańską. Już nie będę opowiadał, jak to do końca było. Po prostu chodzi, że tak się mówi, że coś skłóca ludzi. Na przykład jabłko niezgody to na przykład ktoś wchodzi między ludzi i nagle ich skłóca. Coś w tym rodzaju. Często dzieci bywają na przykład jabłkiem niezgody. Panie Grzegorzu, może kulinaria nie są pasją Brunka, ale już mity greckie? Tak, tak. Zdecydowanie, widzę, tak. Wiedza ogromna. Proszę państwa, niedaleko pada jabłko od jabłoni. To oznacza, że uznajmy, że mam jakichś przodków, którzy, no, uznajmy. Uznajmy, bardzo że proszę. Lubili, no, mitologię grecką, tak jak ja, uznajmy tak. Mhm. No i ja też lubię mitologię grecką i to znaczy niedaleko pada jabłko od jabłoni, czyli niewiele się różnisz od swoich przodków. Coś w świetnie. Tym to jeszcze ostatnie takie sformułowanie, które brzmi, no nie płacz nad rozlanym mlekiem. To znaczy, aby nie płacić nad drobiazgami, na przykład jak ktoś się zepsuje, jak się pobrudzisz. No, nie płacz nad drobiazgami, człowieku, no. No, właściwie nic dodać, nic ująć. To zapytajmy zagadkowych słuchaczy o to, co oznaczają te dwa słowa. Uwaga! Niebo w gębie. 22 i 7 trójek. Wyciągnąłbym tylko rękę i ja. to byli klersi. A ja chciałam powiedzieć tak, tak poetycko i smacznie, ale jednak killersi. A teraz powitajmy naszą zagadkową słuchaczkę, Nikolę, 10-letnią, która dzwoni do nas z Międzyświecia. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Niebo w gębie, słowo się rzekło. Co to znaczy? No, że smakuje super. Aha. No i tam, i na przykład, że jak coś się rozkoszujemy. Świetnie. A kiedy ostatni raz miałaś, że zacytuję niebo w gębie? Wczoraj. No i ciekawa jest. U chłopaki na urodzinach. Ciekawa jestem, co to było? Co to była za potrawa? Ciastko z kremem. Ale to tata miał niebo w gębie, czy ty miałaś niebo w gębie? Ja, ale tata doskonale pamięta, więc też pewnie próbował. A kto to ciasto upiekł? Moja ciocia. Ciocia na imię ma jak? Monika Wisner. Panie Grzegorzu, możemy cioci Monice pogratulować. Gratulujemy oczywiście. Prawda? Tak. Bo to naprawdę najwyższe uznanie. A czy ty lubisz gotować? Tak. Co byś tam zaproponowała dzisiaj w niedzielę, zaraz po zagadkowej niedzieli? Pan Grzegorz jeszcze nie zjadł śniadania, wyobraź sobie. No, jakiś pomysł na śniadanie, a może na podwieczorek? No, kanapki z na przykład szynką. A później taki deser jakiś tam, kisiel lub budyń. Panie Grzegorzu? Może być. Niebo w gębie będzie? Będzie. Będzie. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy. Pozdrawiam, dziękuję. Dziękuję serdecznie. Pan Piotr Kuziela, który odwiedził nas w pierwszej zagadkowej godzinie, powiedział mi kiedyś, że dobry kucharz powinien być odczytany, proszę państwo. I to nie tylko jeśli chodzi o książki kulinarne. Dlaczego to jest takie ważne? Wiadomo, że czytanie książek rozwija nasz umysł, podpowiada nam różne rzeczy. Jeżeli chodzi o książki kulinarne, to ja mam ich w domu bardzo, bardzo dużo, ale nie tylko. Natomiast stamtąd czerpie się pomysły. Tak? Ktoś coś tam wymyślił, ktoś podpowiada, jak coś zrobić. Jeżeli kucharz jest kreatywny, to może sobie taką recepturę przeczytać i coś do niej dodać. Wtedy wyjdzie fajna jakaś inna potrawa. Także na pewno czytanie jest bardzo istotne. Skoro tak, to zaczynamy nasze. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Panie Grzegorzu, jak to było? Czy pan pamięta swoją ukochaną książkę z dzieciństwa? Tak. I były to książki związane z podróżami, które potem dało się tak jakby przełożyć na życie. I to właśnie takie podróże, o jakich czytałem, zrealizowałem w późniejszej swojej karierze zawodowej. Moją ulubioną książką były Dzieci kapitana Granta. Wspaniała książka opowiadająca o losach ludzi na morzu, o ciężkiej pracy, o przygodach. Tak, to jest coś, co bardzo mnie pociągało. Na zagadkową półkę trafia ta książka. W tym momencie mamy taką wirtualną zagadkową półkę. Będzie to bardzo ważna pozycja, ale pozwoli pan, że do podróżowania statku, morskich wędrówek powrócimy jeszcze w tej godzinie. A teraz chciałam przedstawić zagadkowym słuchaczom Ernesta. Czy wy go już znacie? Tak, to jest tak. Ołosiu. Ołosiu, to jest ołosiu. W sensie dosłownym, nie przenośnym. A gdyby tak troszkę więcej o tym łosiu? Ten łoś jest duży. O, potężny, proszę pana. I ma jakiś kłopot. Co to za kłopot, Brunek? Nie mam takiego pojęcia. Oliwka, a ty masz pojęcie? No, że... że wszystko jest takie małe dla niego? Tak, zobaczcie, format tej książki jest dosyć duży, ale jednak niezbyt wielki. A łoś Ernest bardzo chce zmieścić się i być widoczny w całości na kartach tej książki. Słuchajcie, czego on nie zrobi, żeby się tu dostać? To jest niesamowite. bardzo kreatywna historia, bardzo ciekawa, przepięknie zilustrowana, niewiele tekstu, ale też tekst jest zabawny, interesujący, intrygujący. Cała historia kończy się zabawnie, zaskakująco. Ja może nie powiem jak, powiem tyle tylko, że łoś i jego mały przyjaciel będą bardzo, bardzo szczęśliwi i zadowoleni, ponieważ ich plan powiedzie się. Polecam. Wspaniała pozycja. Myślę, że dla małych i dużych. Ernest, Katrin Reiner i króciutki opis na obwolucie. Ernest jest całkiem sporym łosiem. Jest tak duży, że nie może wejść do środka tej książki. W jaki sposób sobie poradzi? Z tym pytaniem zostawiam was. I dodam, że o ciekawych książkach zawsze opowiadamy, kiedy nadchodzą nasze zagadkowe. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Ciekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki Tadełka. W książeczce szumi las, w prześlicznych twych książeczkach tysiące przygód masz. Książeczka cię powiedzie na strome szczyty skał. Z niej możesz się dowiedzieć, gdzie niedźwiedź zimą spał. Jak świerszczyk grał na skrzypcach, jak morzem płynął śledź. I co zrobiła wikcia, by same piątki mieć. Lecz chroń i szanuj książki i kartek nie rwij też. Wpierw dobrze umyj rączki, a potem książkę bierz. Pani Ewa zaśpiewała nam o naszych poczytajkach czy Tadełkach, a teraz panią Ewę zabierzemy w niezwykłą podróż. Poznajecie te odgłosy? Lew. Czyli nie poznajecie? Wsłuchajcie się uważnie. Założę słuchawki. Załóż słuchawki, będzie lepiej na pewno słychać. Co to za odgłosy? Jeśli lew, Brunek, to na pewno nie lądowy. Tylko... Morski, morski, lew morski. I tak po nitce do kłębka. A jeśli nie lew morski, to... Foka? Morszwin? Orka? Dalej? Jeszcze, jeśli to... Wieloryb! Brawo. Humbak, świetnie. Humbak, to jest na pewno humbak. Mhm. Waleń? Humbak, ja stawiam na humbak. Moi drodzy, świetnie. Nieco więcej o najpotężniejszym zwierzęciu świata. Zgadza się? Płetwal błękitny czy humbak? Opowie nam także kaszalot, ale największy jest płetwal błękitny. Opowie nam teraz popularyzator nauki Wojciech Mikołuszko. Panie Wojtku, o czym dzisiaj? A może o wielorybach i innych zwierzętach morskich? A stanął pan kiedyś oko w oko z wielorybem? Byłem bardzo blisko, widziałem grzybiet. Oko się nie wynurzyło, ale grzybiet widziałem i machał ogonem pod wodą. Marzyłem o tym, żeby właśnie ten ogon wyniósł ponad wodę i zafalował, ale niestety tak się nie zdarzyło, ale był blisko. Jakie wrażenia? No niesamowite, no te zwierzęta mnie fascynują. Jeżeli w wodzie mamy ryby, które oddychają skrzelami, no to wydaje mi się to jakieś oczywiste, troszkę inny świat. A tutaj mamy zwierzę, którego przodkowie żyli kiedyś na lądzie, ma płuca, właściwie jest z nami blisko spokrewnione, ale zatraciło te kończyny lądowe, zatraciło zdolność życia na lądzie, ale nadal ma płuca, czyli właściwie nie do końca pasuje do tego środowiska morskiego czy wodnego, a mimo to radzi sobie tam doskonale, potrafi łapać ryby czy kałamarnice, które mają skrzela i nie mają kłopotów z oddychaniem. A taki wieloryb jest gigantyczny, a przy tym co jakiś czas musi się wynurzyć na powierzchnię wody, żeby zaczerpnąć powietrza. I to mnie fascynuje, jak mu się udaje to. Jeden wieloryb to, jakbyśmy chcieli tak przeliczyć, żeby zadziałać na wyobraźnię dziecka. Oj, nie wiem, musiałbym rzeczywiście... Musiałbym sprawdzić. Nie, teraz to nie przeliczę. Ale jeden słoń to tona, dwie, dobrze myślę? Nie, pani Kasiu, muszę sprawdzić. Dobrze, sprawdźmy. Teraz dzięki sprzętom elektronicznym, tak. Zaraz będziemy wiedzieli. A może w międzyczasie w studiu ktoś będzie wiedział? Będzie wiedział? Ale... Ile słoni trzeba by postawić na wadze, aby zrównoważyć ciężar jednego wieloryba? 32. Brunek, jak rozpaczliwie. Oliwka? 35. Panie Grzegorzu? Ja myślę, że około 100. Ciekawa jestem, czy Brunek, Oliwka, czy pan jest bliżej prawdy. Panie Wojtku, co tam panu się wyklikało? No tak, byłem bardzo blisko. Największy wieloryb, czyli płetwal błękitny, ważyć może do 190 ton. Zakładając, że słonie ważą kilka ton, no to naprawdę kilkadziesiąt słoni razem mieści się. Teraz można sobie to wyobrazić, czyli pod tą wodą, tuż pod jej powierzchnią, no potężne cielsko się znajdowało. Tak, otoczone wielkim tłuszczem, nurkujące bardzo głęboko. My, ponieważ mamy płuca i trudno nam się zanurzyć, jesteśmy w stanie zejść pod wodę na 2-3 minuty, a takie wieloryby, jak na przykład kaszalot, potrafi 90 minut, czyli półtorej godziny. I tu dochodzę do zagadki, którą chciałem zadać słuchaczom zagadkowej niedzieli. Jak one to robią? Przecież płuca mają proporcjonalnie w stosunku do wielkości ciała wcale nie większe od naszych, a nawet mają mniejsze, więc jakim cudem taki kaszalot wytrzymuje półtorej godziny pod wodą bez wynurzania się i to schodząc czasami na kilometr pod wodę, gdzie jest takie ciśnienie, że w ogóle nas by mogło zmiażdżyć ten napór wody. On wytrzymuje, łapie tam kałamarnicę i wychodzi z powrotem na powierzchnię wody. Jak mu się udaje bez oddychania wytrzymać półtorej godziny pod wodą? Powtórzę za panem Wojtkiem, jakim cudem kaszalot wytrzymuje półtorej godziny pod wodą? To jest ciekawe. No bardzo. Jest jakaś kwestia płuc. Bardzo dobrze, Brunek. Bardzo dobrze kierunek. Kwestia płuc. A potrafisz to rozwinąć? Może ma duże płuca. Przecież mówiono, że ma małe płuca, mniejsze od człowieka. Mhm. Okay. Czyli to nie wchodzi w grę niestety. Mhm. Jak on sobie radzi? Może jak naczerpuje powietrze, to on jest większy, więc trochę więcej powietrza łapie niż człowiek. No, w pewnym sensie jest to racja, tylko jak? Panie Grzegorzu, mierzymy się z tym pytaniem? No, prawdę mówiąc, też nie do końca wiem, ale tak mi coś do głowy przychodzi, że może magazynuje gdzieś to powietrze. Bardzo słusznie. Zdaje się, przychodzi panu do głowy. Mm-hmm. Sprawa jest rzeczywiście skomplikowana. Na szczęście mamy w studiu zagadkowego eksperta. Panie Wojtku... Ja oczywiście znam rozwiązanie, bo wczytałem się w prace naukowe. Ten problem fascynował naukowców od bardzo dawna i odkryli, że tak jak już wcześniej mówiłem, w stosunku do wielkości ciała i zapotrzebowania na tlen, wieloryby mają mniejsze płuca, mniejsze niż my nawet. Ale za to mają pewnego rodzaju zbiorniki z tlenem. Otóż w naszym organizmie jest tak, że jeżeli tlen wejdzie do płuc, to później pobiera go krew, roznosi po ciele. We krwi jest taki związek zwany hemoglobiną i bardzo pokrewny do niego związek mioglobina znajduje się w mięśniach. I one potrafią się wiązać z tlenem. I okazuje się, że te morskie zwierzęta, wieloryby, ssaki morskie, foki czy pingwiny posiadają dużo więcej hemoglobiny i mioglobiny niż my, kilkakrotnie więcej. Więc powietrze, które wchodzi do ich płuc, jest szybko wiązane przez krew, roznoszone, szybko wiązane przez mioglobinę w mięśniach i te płuca stają się niepotrzebne, dlatego, że cały tlen jest magazynowany we krwi i w mięśniach. Jest zużywany dopiero na miejscu. Dzięki temu, jak wieloryb schodzi głęboko, to jego płuca wręcz się zapadają. Te pęcherzyki płucne niemal znikają, są niemal niewidoczne. Natomiast te gigantyczne zapasy tlenu już zostały wchłonięte przez krew, przez mięśnie, przez hemoglobinę i mioglobinę, przepraszam za trudne słowa, ale tak się nazywają te związki, i one dopiero w trakcie nurkowania powoli oddają tlen mięśniom, pozwalają im się szybko poruszać. Dlatego po wyjściu z powrotem na powierzchnię, taki pingwin czy wieloryb musi powydychać ten dwutlenek węgla i nabrać nowy zapas tlenu, żeby krew zdążyła go zmagazynować, roznieść po mięśniach, żeby ten zbiornik z tlenem, który znajduje się nie w płucach jak u nas, tylko we krwi i w mięśniach, z powrotem się napełnił i pozwolił na nurkowanie przez godzinę czy półtorej godziny. Jasna sprawa? Tak? Wyjaśnił pan Wojtek? Tak. Świetnie. A ta muzyka, którą słyszymy w tle, to jest, proszę państwa, koncert. Humbak. Koncert, tak. Artysty wieloryba? Być może jest tam humbak? Być może jest Balenia? Jeszcze, tak, jakieś inne potężne morskie zwierzę? I Davida Rottenberga, który na brzegu oceanu ustawia profesjonalne studio nagrań, czeka na swoich artystów i nagrywa razem z nimi muzykę. Piękne, prawda? Piękne. W takim razie zanurkujmy razem z naszymi bohaterami, by za chwilę wynurzyć się w przepięknej, choć odległej części świata. 小丫丫好宝宝，念你一下嘎嘎叫。小丫丫你是好朋友，你最好。每天看到你陪我浴缸里洗澡，我看到胖胖可爱，聪明漂亮的朋友。哒哒哒哒哒，最好的朋友小丫丫。 你的可爱我开心，我的伙伴小丫丫我爱你。嘿，小丫丫，那么我用漂亮的小刷子给你刷刷背吧。你愿意？哦，好的，舒服吧。我再给你刷刷耳朵好吗？哦，我明白了，你根本没长耳朵。我给你刷刷肚子吧，刷刷它的小肚子。 哦，大包痒痒。哦，每天看到你陪我浴缸里洗澡，我看到胖胖可爱、聪明漂亮的朋友。哒哒哒哒，最好的朋友小丫丫，你真可爱，我开心。我的伙伴小丫丫，我爱你。 我的伙伴小丫丫，我爱你。 Zanurkowaliśmy, przypłynęliśmy. Dokąd? Zaraz się okaże, ale wiecie co? Ktoś jeszcze z nami płynął. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy cię, Michale, serdecznie. Zaintrygowało cię pytanie, które zadał pan Wojtek Mikołuszko. Pamiętasz, jak brzmiało to pytanie? Podpowiedzieć? Tak. Jak to się dzieje, że ten potężny, wspaniały wieloryb potrafi tak długo przebywać pod wodą, nie zaczerpnąwszy powietrza? Przecież on ma płuca, prawda? Mhm. Pan Wojtek co prawda odpowiedział na to pytanie, ale ciekawa jestem, jak ty myślisz? No, ja myślę, że zwalenia i nieszczerstwo i... Bo mają więcej krwi hemoglobiny. Dokładnie. Która wiąże tlen i ten jest magazynowany w mięśniach. Świetnie, panie profesorze. Mają dodatkowe zbiorniki, które pomagają przetrwać i dotlenić krew, tak? Można by tak powiedzieć? Tak. Można by tak powiedzieć. Brawo. Bardzo dziękujemy. I zostajemy rzecz jasna na wodzie, panie Grzegorzu, bo na wodzie spędził pan 4 długie, ale mam nadzieję fascynujące lata, gotując na przykład wtedy, kiedy był sztorm. No tak, w całej swojej 4-letniej karierze nigdy nie miałem takiego dnia, że nie ugotowałem obiadu dla marynarza, tak? To by się mogło źle skończyć dla takiego kucharza, który pozostawi głodną załogę. Natomiast tutaj jest znowu taka sytuacja, że ten zawód kucharza pozwolił mi spełnić moje takie bardzo dziecinne marzenia, czyli wzorem dzieci kapitana Granta podróżować po świecie, i to marzenie się spełniło, bo tak naprawdę przez te 4 lata pracując na statku odwiedziłem bardzo wiele regionów Ameryki, Afryki, Dalekiego i Bliskiego Wschodu. Nie byłem tylko na tych pingwinowych wyspach, natomiast wszędzie indziej miałem okazję być. I to jest bardzo ciekawe doświadczenie, takie również dla mnie jako dla kucharza, bo również można podróżować kulinarnie, bo w każdym tym zakątku świata jest inna kuchnia, są inne warzywa, inne owoce, i tam dopiero trzeba się wykazać kreatywnością, żeby z tych różnych produktów zrobić jakieś fajne jedzenie. A które zakątki świata pod kątem właśnie kulinarnym są dla pana najbardziej interesujące? I Azja oczywiście. Daleki Wschód, gdzie jest taka duża różnorodność produktów, i to takich świeżych produktów, które no, na każdym targu, jak się wyjdzie z takiego portu i idzie się wzdłuż doków i dochodzi się do targu, czy to rybnego, czy z owocami morza, czy z warzywami, to tam tego wszystkiego jest bardzo dużo, jest to bardzo świeże. To jest takie miłe bardzo dla oka kucharskiego. A najbardziej zaskakująca przygoda kulinarna albo zaskakująca potrawa, przyprawa? Kuchnia azjatycka generalnie ma bardzo dużo zaskakujących potraw. Przyzwyczajenia kulinarne na Dalekim Wschodzie są troszeczkę inne od naszych i do niektórych rzeczy trzeba się przełamać, tak, żeby spróbować. Natomiast tutaj bardzo słyszałem ciekawą rzecz, że trzeba się przełamywać, żeby sobie wyrobić zdanie na temat tych smaków. Nie wiem, czy mogę z samego rana mówić o tym, co jadłem w Dalekiej Azji, natomiast są to wszelkiego rodzaju żyjątka, których my nie zjadamy. Inna kultura. Inna kultura, inne smaki, inne przyprawy. Na pewno. I inne powody, prawda? Tak. Dla których ludzie jedzą to, co jedzą, bo na przykład nie stać ich na inne rzeczy, bo to też są względy ekonomiczne. Dokładnie. Azjaci mają olbrzymi szacunek do jedzenia. Kiedyś byłem zaproszony do wspólnego stołu z taką rodziną, chyba w Tajlandii, już nie pamiętam dokładnie. Natomiast zapamiętałem jedną rzecz. Po kolacji, którą wspólnie jedliśmy, na talerzach nie zostało ani jedno ziarenko ryżu. Wszystko zostało bardzo dokładnie zjedzone. I to jest właśnie też szacunek do jedzenia. Nakładaj tyle, ile zjesz. Dokładnie. Mm-hmm. I moglibyśmy się tego nauczyć, bo zdaje się, że w naszych polskich domach trochę inaczej to wygląda. No niestety kultura zachodu dużo tego jedzenia marnuje, tak? Jest ono wyrzucane. Natomiast Azja, tego moglibyśmy się od nich nauczyć. Szacunku do jedzenia, bo jest o nie bardzo ciężko. Czego nauczył się pan jeszcze podróżując po tym świecie, obserwując ludzi w innych krajach? Otwartości. Bardzo mi się podobało w Ameryce Południowej. Ameryka Południowa, poza również bardzo ciekawą kuchnią, przecież bardzo wiele warzyw, które mamy w tej chwili na naszych stołach, to są warzywa z Ameryki Południowej. To jest otwartość ludzi, tacy chętni, przyjaźni, bardzo tacy radośni, tak? Kilka dźwięków już jest taniec, tak? Kilka składników już jest fajna potrawa. Także to mnie bardzo bardzo mi się tam podobało. A dlaczego warto być ciekawym świata? Jak uzasadniłby pan to dzieciom, które stoją u progu życia i mogą zrobić z nim wszystko, co tylko sobie wymarzą, co tylko będą chciały? Dlaczego warto? Świat jest bardzo ciekawy, tak? Potrafi nas bardzo wiele nauczyć. Poznawanie różnych kultur, religii wyrabia z nas dystans do tego, co jest takim, no nie wiem, może być problemem. Ja miałem kontakt z ludźmi innych wyznań i uważam, to są wspaniali ludzie, tak? Którzy pokazują nam wiele, wiele ciekawych rzeczy. Natomiast cóż, podróże kształcą, jak to się mówi, i na pewno z każdej takiej podróży poza kulinariami ja przywoziłem całą masę różnych doświadczeń, tak, które nauczyły mnie pokory do życia, pokory do ludzi i powiem wprost, kochania tych ludzi, bo są naprawdę fantastyczni. Dzisiaj od samego rana rozmawiamy o niebie w gębie rzecz jasna, a skoro tak, oddajmy w tej sprawie głos prawdziwym znawcom, ekspertom, którzy wiedzą lepiej. Słodycze to wróg, a ja już wszystkie mam zaleczone i nie może już chodzić do dentysty. A co masz zaleczone? Wszystkie zęby. Bo wchodziła mi tam czekolada i miałam czarny uśmiech. Chciałam powiedzieć, że Krzysio nie może jeść cukierków. A czy słodycze mogą uczulać? Mogą uczulić na banany, na jabłko i na zupę grekową. Czekolada jest strasznie uczulona. Wiedział pan, że słodycze mogą uczulać na banany? No, że na banany to nie. Wiem jako profesjonalista, że jest wiele produktów, które uczulają nas. Ja myślę, że to wynika z tego, jak żyjemy w tej chwili, bo to nie do końca bym się tutaj skupiał na tym, że nas produkty uczulają, ale to, co nas otacza dookoła. Także to na pewno jest duży problem. Zapraszam waszych rodziców, zagadkowi słuchacze, na oficjalny profil Dzieci Wiedzą Lepiej. Mam nadzieję, że tam nic nie będzie uczulało. Profil na Facebooku, rzecz jasna, będzie można znaleźć tam archiwalne odcinki audycji Dzieci Wiedzą Lepiej, ale także premierowe odcinki audycji Politycy w Piaskownicy, a także informacje o wszelkich projektach, dla których niezmiennie wy jesteście najwspanialszą inspiracją. Zapraszam, no i powoli już się żegnam. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu mistrzowi kulinarnemu, panu Grzegorzowi Kazubskiemu. Dziękuję bardzo, życzę smacznego niedzielnego obiadu. Dziękuję za to podróżowanie. Odwiedził nas także w pierwszej godzinie pan młodszy kolega Piotr Kuziela. Dziękuję Oliwce, debiutantce. Jak było? Super. Brunek? Który super, to już raz. Zawsze. Już za chwilę w studiu pojawi się Wojciech Mann, za tydzień w tym miejscu zasiądzie Katarzyna Pruchnicka, a ja spotkam się z wami, no niestety dopiero za cały długi miesiąc. Niech będzie dla was wspaniały i łaskawy. Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz, ja, Kasia Stoparczyk, mówimy do usłyszenia pysznej niedzieli. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. I pamiętaj, kochaj i szczęście łap. Żyj i pamiętaj tych, z którymi dzieliłeś świat. Który już winął, lepiej pozwoli ci iść przez życie z uśmiechem. Witać zostawiasz, przetrwają cały czas. Po tych śladach powrócisz do domu i do nas. Żyj i pamiętaj, kochaj i szczęście łap. Żyj i pamiętaj tych, z którymi dzieliłeś świat. Który już minął, lepiej pozwolić im przez życie z uśmiechem widać dni. Wtedy sobie przypomnisz najpiękniejsze sny. Żyj i pamiętaj, kochaj i szczęście łap. Żyj i pamiętaj tych, z którymi dzieliłeś świat. Który już minął, lepiej pozwoli ci iść przez życie z uśmiechem. Witać świt. Zapraszamy do reklamy. Brawo! Brawo dla mnie! No i dla wszystkich właścicieli firm, którzy złapali wyjątkowe okazje w Orange. Teraz na klientów Orange prowadzących firmę czekają wyjątkowe